لیکن اس کے برعکس الذین وہ لوگ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو اپنے مال فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں ثم پھر لا یتبعون نہیں پیچھے لاتے ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا منن کوئی احسان ولا اذن اور نہ کوئی ایزا من کا روٹ ہے میم نون نون اور اس کے دو معنی ہیں ایک ہے احسان اور ایک ہے نقصان اصل میں بھاری وزن کو بھی من کہتے ہیں یہ جو آپ کے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کتنے من گندم ہے تو یہ بھی شاید عربی سے ہی نکلا ہے من کا معنی بھاری وزن تو وہ احسان نہیں جتاتے اگر اس کو احسان کے معنی ملے یعنی بوجھ نہیں ڈالتے مصیبت نہیں بنتے اور اذن ازا کا لفظ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو باعث سے رنج و اذیت ہو ہاں یہ اذیت جسمانی ہو یا جذباتی ہو یا روحانی ہو یہاں اس سے کیا مراد ہے یہاں اس سے مراد وہ تان و تشنی ہے وہ تحقیر توہین ہے جو عموماً کم ظرف لوگ مال دینے کے بعد احسان کر کر کے دوسروں کو پہنچاتے ہیں تو جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر وہ خرچ کرنے کے بعد نہ ہی دوسروں پہ بوجھ بنتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں کیسی تکلیف نہ جسمانی نہ جذباتی نہ روحانی کسی قسم کی اذیت کا سبب نہیں بنتے لہم اجرہم عند ربہم ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ تو یوں محسوس ہوتا ہے نا کہ ایسا مال خرچ کرنا جس میں کسی قسم کی خرچ کرنے کے بعد کوئی اذیت نہ ہو اس کا اجر اور زیادہ بڑا ہے یعنی ان کی جزا تو ان کے رب کے پاس محفوظ ہو گئی ولا خوف علیہم مزید انعام کیا ہے ان کا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ستائے گا اور یاد رکھیے دنیا میں بھی جو لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ عموماً غم ڈپریشن دکھ سے محفوظ رہتے ہیں تجربہ کر کے دیکھیے کبھی آپ کو پریشانی ہو تو ایک تو اس میں استغفار پڑھیں یا حیو یا قیوم پڑھیں اور دوسرے صدقہ کریں صدقہ کرنے سے ایک دم آپ کو ریلیف ملے گا ایک دم غم سے نجات ملے گی ایک دم خوف سے آپ نکل آئیں گے یوں لگے گا جیسے آپ کو کسی نے پروٹیکٹ کر لیا عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ صدقہ وہ ہوگا جو کہ بہت بڑی بھاری سی چیز ہوگی اور پھر ہم وہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو پھر ہمارے کو مشکل آسان ہوگی نہیں جو میسر ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بھی ہاتھ میں ہے بس دیر نہ کریں اور اگر دے کر دوسرے کو اذیت دی اور تکلیف پہنچائی اور احسان جتایا پریشان کیا پھر سب کچھ ضائع ہو جائے گا الٹا گناہ کمائے گا انسان خرچ کرنے کے ثواب کی بجائے اور اس کے صدقہ جاریہ بننے کی بجائے کیا بن جائے گا گناہ کبیرہ بن جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات چیت نہ کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے نمبر ایک دے کر احسان جتانے والا بار بار مینشن کرنا کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی کبھی سامنے کبھی دوسروں کے پاس جا کے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو دے کر آپ کے سامنے کچھ نہیں کہتا لیکن دوسروں کو جا کے بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اس کا یہ بھلا کیا اس کو یہ دیا پوری لسٹ گناتا ہے تو جب لینے والے کو پتہ چلتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز سخت غم اور تکلیف کا سبب بنتی، کیونکہ اس میں انسان اپنی بے عزتی اور رسوائی محسوس کرتا ہے. دوسرا، ٹخنوں سے نیچے تہبند لٹکانے والا، یعنی فخر و غرور کی وجہ سے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جو تہبند وغیرہ باندھتے تھے وہ نیچے کی چادر اس کو پاؤں کے اور جوتوں کے نیچے تک لے جاتے اور خود آگے آگے چلتے پیچھے پیچھے وہ لٹکاتے چلے جاتے. ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور تیسرے، اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا، ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہوں گے. قول معروف، بھلی بات، ومغفرت، اور معاف کر دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقت، اس صدقے سے، یتبعها، پیچھے آتی ہے اس کے، اذى، اذیت، تکلیف. اگر کوئی شخص مال خرچ کر کے اپنی زبان سنبھال نہیں سکتا، احسان جتانے سے باز نہیں رہ سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایسے میں وہ دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کرنا سیکھے، قول معروف، بھلی بات کرے، کسی کی بھلائی کی، کسی کو اچھا مشورہ دے، نرمی سے بات کرے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الکلمۃ الطیبۃ، طیب بات، پاکیزہ بات، اچھی بات، عمدہ بات کیا ہے؟ صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه تلق، تم نیکی کی کسی بھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ہرگز چھوٹا نہ جانو، خواہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ چیز بھی بہت ناپید ہو گئی ہے نا، ہم کسی سے ملتے ہیں تو تانے دے کر، اذیت دے کر. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے آخر کیوں ملتا ہے؟ خوشی کے لیے، خصوصاً جہاں آپ کی کوئی رشتہ داری نہ ہو، جہاں آپ کا کوئی ایسا تعلق نہ ہو، وہاں اگر آپ کسی سے ملنے کو جاتے ہیں تو سوائے اس کو خوش کرنے کے یا خود خوش ہونے کے یا خوشی لینے اور دینے کے اور تو کچھ نہیں بیچ میں ہوتا. نہ آپ کی کوئی تجارت ہے بیچ میں، نہ کوئی دنیا کے غرض ہے، نہ کوئی بزنس ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن بہت سے لوگ ایسے مواقع کو بھی گنوا دیتے ہیں. مثلاً ایسی اذیتوں کا مجھے ذاتی طور پر بہت سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے دن کا ایک وقت پڑھنے میں گزرتا ہے، ایک وقت پڑھانے میں گزرتا ہے، ایک وقت لوگوں کے مسئلے مسائل سننے میں اور چیزوں میں گزرتا ہے. ایسے میں ظاہر ہے کہ ایک انسان انسان ہوتا ہے، اس میں پھر وقت نہیں بچتا کہ بہت سی اور چیزوں کے بارے میں خود سوچ سکے. بعض وقت لوگ آکورڈ ٹائم پہ فون کریں گے، مثلا اس وقت اگر کوئی ریسپشن پہ 10 دفعہ بھی کال کرے تو میں کس طرح اٹینڈ کر سکتی ہوں؟ نہیں کر سکتی. پھر مجھے کلاس چھوڑ کے وہاں بیٹھ جانا چاہیے لوگوں کی باتیں سننے. پھر کیا ہوگا کہ جب میں بیٹھوں گی آفس میں، کال اٹینڈ کروں گی، تو پہلے 5 منٹ تو وہ صرف یہ بتائیں گے کہ ہم نے آپ کو اس وقت پہ فون کیا اور آپ تو ملتی ہی نہیں، اور آپ کو تو ڈھونڈنا ہی محال ہے، اور آپ سے تو بات کرنا ہی محال ہے. ایک جھگڑا شروع کر دیں گے. میں سنتی رہتی سنتی رہتی سنتی رہتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اچھا کس لیے فون کیا تھا؟ اب آپ بتائیں، کتنا وقت ضائع ہوا نا. اگر آپ نے کیا تھا تو ثواب کمایا، کسی نیک کام کے لیے کیا ہوگا. اس کو مینشن کر کے کیوں گنواتے؟ احسان جتا رہے ہیں نا، اذیت دے رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. بسا اوقات کوئی شخص بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے، بغیر کسی اطلاع کے ملنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ہر وقت گھر میں ہیں تو آپ کسی وقت بھی کسی کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر میں کلاس میں ہوں، یا میں کسی میٹنگ میں ہوں، یا کسی اور نے پہلے سے ٹائم لے رکھا ہے، تو ایسے میں ہیومنلی پاسبل نہیں کہ کسی اور کو اٹھ کے اٹینڈ کر سکیں آپ. یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یا آپ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ انسانی ضروریات ہے. ایسے میں اگر ایک شخص خوشی سے ملنے کے لیے آتا ہے اور آپ اس کو اٹینڈ نہیں کر پاتے، تو پھر وہ ضرور احسان جتائے گا، اذیت دے گا کہ ہم گئے تھے، آپ نہیں ملے، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ تو ہمیں بھول گئے، آپ سے تو لڑائی کرنی چاہیے. کوئی دن نہیں جاتا جب دل خراش ایسے جملے میں نہ سنتی ہوں. اس قدر تکلیف ہوتی، اس قدر تیر لگتے ہیں روزانہ میرے دل میں ایسے محسنوں کے کہ میں بتا نہیں سکتی. اور میں سوچتی ہوں کہ یہی ہمارے معاشرے کا عام اخلاق ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص ہماری مرضی کے مطابق کام کرے، جب ہم چاہیں وہ حاضر ہو جائے، جب ہم چاہیں وہ ہمارا فون اٹینڈ کر لے، جب ہم چاہیں وہ ہماری مدد کر دے. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، اور ہر شخص اپنے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے. بسا اوقات ڈر کے مارے میں کسی سے ملنے نہیں جاتی، کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے ملنے جاؤں، پہلے 5-7 منٹ شکوے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بات سنتے ہیں. تو دل چاہتا ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دو کہ جن کے پاس سوائے شکووں کے کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کسی سے کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ خوش ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام سے، کوئی اچھی بات کسی کو بتانے کے لیے، کوئی اچھی بات سننے کے لیے، کوئی حال دینے کے لیے، کوئی حال لینے کے لیے. ایسے میں اگر صرف تانے ہی سننے پڑ جائیں تو پھر خوشی تو سب گئی نا. لیکن ہمارے معاشرے میں اسی چیز کا نام برتاؤ رہ گیا ہے. صرف اپنی ہی مجبوریاں اور اپنے ہی مسائل پتا ہے، دوسرے کی کچھ خبر نہیں کہ اس کے بھی کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. تو کچھ بھی ہو، کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے کام آ سکے ہیں تو خوشگواری سے کر دیں، اور اگر ہم نہیں آ سکے تو بھی خوشی سے معاف کر دیں. اسی لیے کیا فرمایا، قول معروف. صدقہ کیا ہے؟ اچھی بات بھی صدقہ ہے. تو اچھی بات کو اچھے انداز میں کریں، تانا دے کے کیوں کرتے ہیں؟ اچھی بات جتا کے کیوں کرتے ہیں کہ میں آپ کو اچھی بات بتا رہی ہوں؟ بھلے آپ بتائیں، آپ کو اپنا فائدہ ہے بتانے میں، ہم تو احسان کیوں جتاتے ہیں؟ بعض لوگ کھری کھری باتیں سنانے کے شوق میں تانے دیتے رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں. تو قول معروف، بھلی بات کرنا، ایک عمدہ بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے. وہ مغفرت، اور اگر وہ کام نہیں آ سکا، آپ کی نہیں سن سکا، تو اس کو معاف کر دینا، درگزر کر لینا، خیر بہتر ہے. من صدقت، اس صدقے سے، یعنی اس نیکی سے جو آپ اس کے ساتھ کرنے والے ہیں. یت بوہا ازا، جس کے پیچھے اذیت دی جا رہی ہے. وہ نیکی جس کے ساتھ اذیت ہو وہ نیکی نہیں ہے. آپ کسی کو اچھا مشورہ دے رہے ہیں یا مسئلہ کسی کا سلجھا رہے ہیں، ان سب چیزوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارے کہنے کا انداز کیا ہے، ہمارے بتانے کا انداز کیا ہے. ہاں آپ سونے میں تولی ہوئی بات کسی کو بتا رہے ہوں، لیکن اذیت دے دے کے بتا رہے ہوں، کوئی کب تک سہے گا؟ دوسرا بھی انسان ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی ایک راستہ رکھا گیا جن کے پاس مال نہیں. کچھ لوگ مال نہیں رکھتے، پھر وہ حسرت کرتے ہیں کہ کوئی صدقہ ہم بھی کر پاتے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ اگر پیسہ نہیں ہے تو وہ اچھی باتوں کا ہی صدقہ کر دیا کریں. قول معروف، معروف کا معنی یہاں نیکی ہوگا، نیکی کی بات. اس آیت کی دو تفسیریں ہو گئی. ٹھیک ہے، دوسری تفسیر میں کیا ہے؟ نیکی کی بات. ومغفرت، اب دوسروں کے قصور اور تکلیفوں کو معاف کر دینا، خیر من صدقتن، اس صدقے سے بہتر ہے. یتبعہا اذی، جس کے پیچھے اذیت آتی ہو. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سوالی ہوتا ہے، مثلا آپ سے کوئی کچھ لینے آیا ہے، وہ آپ کو اریٹیٹ کرتے ہیں. آپ کے پاس اس وقت ہوتا نہیں، آپ شرمندہ ہوتے ہیں. بعض اوقات اتنا نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو دے سکیں. تو ایسے میں اس سوالی کو جو پریشان کر رہا ہو، اور آپ اس کو یہ کہنا چاہتے ہو، معاف کر بابا، وضع کہتے ہیں معاف کر، تو اس معاف کرنے میں بھی نرمی ہونی چاہیے، یہ کہنے میں بھی کہ معاف کرو، اس میں روڈنیس نہیں ہونی چاہیے. یعنی سوالی کا بے ڈھنگا سوال اور سوالی کا چمٹ چمٹ کے مانگنا اور پیچھے پڑ جانا، ان چیزوں کو بھی خوش دلی سے گوارا کر لینا چاہیے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کو 10 سنا کے جاتا ہے. بعض اوقات لیتا ہی نہیں، یہ اپنے پاس ہی رکھو، تو اس وقت پھر آپ اس کو گلی کٹی سناتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ مغفرتن، معاف کر دینا چاہیے. تو قول معروف اس وقت بھی جب آپ کسی کی کوئی مدد کر رہے ہو، کوئی خدمت کر رہے ہو، اور اس وقت بھی جب آپ کے پاس مال نہ ہو اور آپ صرف اچھی بات کے ساتھ صدقہ کرنا چاہتے ہو. ویسے تو صدقہ دینا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، یعنی جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، وہ کیسے صدقہ دے؟ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے. صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کر لے اور بری بات سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اتق النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خاک کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا تنگ دست جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے. یعنی کس کا صدقہ سب سے اچھا ہے؟ جو اپنی محنت میں سے صدقہ کرے، اور ان سے ابتدا کرے جو تیرے زیر کفالت ہیں. یعنی پہلے کن کو دے؟ جن کی ضروریات پوری کرنا اس کے ذمہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر ادھر رشتہ داروں کے بچوں کو تو خوب دیتے رہتے ہیں ناموری کے لیے، اپنے بچوں کی فیس بھی نہیں دیتے. ایک دفعہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو صدقہ کرے تندرستی کی حالت میں، جبکہ تو حرص رکھتا ہو، یعنی ابھی اپنی ضروریات ہو، اور فقر سے ڈرتا ہو، اور دولت کی تمہ رکھتا ہو، لہذا صدقہ کرنے میں جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ جان لبوں پر آ جائے اور تو کہنے لگے کہ یہ فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، حالانکہ اس وقت مال اس کا نہیں بلکہ اس کے وارثوں کا ہو گیا. اب تو یہ ہے ہی دوسروں کا، اب تمہارے کہنے یا نہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اللہ بے نیاز ہے یعنی اسے تمہارے مال کی ضرورت نہیں کہ تم احسان جتا جتا کے دو. بردبار ہے کہ دیکھو تمہیں کتنا کچھ دیتا ہے، پھر بھی تم اس کی ناراضگی کے سامان کرتے رہتے ہو، پھر بھی وہ دیتا رہتا ہے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، بسا اوقات انسان دینے میں اس کو دیتا ہے جو اسے دیتا ہے، یا اس کی پسند کا شخص ہوتا ہے نا، اور ہم اس کو نہیں دیتے جو ہماری مرضی کا نہیں ہوتا. مثلا رشتہ داروں میں سے بھی ہم جب کوئی دینے لگتے ہیں تو کن رشتہ داروں کو اچھا دیں گے؟ جو ہم کو اچھے لگتے ہیں، اور جو ہم کو تنگ کرتے ہیں وہاں بدلہ لے لیں گے؟ نہیں، جب اچھا کرنے لگے تو ہر ایک سے اچھا کریں، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھ کے اچھا کریں. اور اس وقت یہ سوچیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیں دیتا رہتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے نماز نہ پڑھی اور آپ کا کھانا بند ہو گیا؟ نہیں. کیسے کیسے غلط کام کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ہم کو دیتا رہتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ہم کو ناپسند بھی ہوں، وہ لوگ جو ہم کو کچھ نہ دیں، وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کوئی خیر و بھلائی نہ کریں، ہم خوش دلی کے ساتھ ان کو دیتے رہیں.